rozkazy różnych interesuje czytelnika na wideo. Wersja polska na zlecenie Telewizji Polskiej Showbiz Monsters Records. Tekst Zbigniew Czereśniak. Czytał Stanisław Heropolitański. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Audycję przygotował Jacek Frenzel, Piotr Firan. Witam Państwa. Mamy czwartek, 9 dzień grudnia, 343 dzień roku. Słońce w znaku Strzelca wzejdzie o 7.33, zajdzie o 15.23. Dzień będzie trwał 7 godzin i 50 minut. Imieniny obchodzą Delfina, Leokadia, Piotr, Waleria, Wiesław i Wiesława. Wszystkiego dobrego, a rozpoczynamy od kalendarium. W 1814 roku zmarł Joseph Brahma, brytyjski mechanik i wynalazca. W 1778 roku opracował konstrukcję klozetu, w której zastosował zawór trójkulowy, kontrolujący przepływ wody napełniającej zbiornik i rurę w kształcie litery U. W 1863 roku zmarł Ludwik Hyacynt Gąsiorowski, lekarz, historyk medycyny, nazywany ojcem historii medycyny w Polsce, uczestnik Powstania Wielkopolskiego. W 1846 roku organizator Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki. Autor pracy pod tytułem Zbiór wiadomości do historii sztuki lekarskiej w Polsce. W 1906 roku powstało Towarzystwo Kółek Rolniczych imienia Staszica. Samodzielna organizacja społeczno-ekonomiczna chłopów w Królestwie Polskim. Towarzystwo powoływało rolnicze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, kółka chłopskie, ochotnicze straże pożarne, propagowało wiedzę rolniczą. W 1921 roku powołano Polski Związek Łyżwiarski. Jego założycielami byli Lwowskie Towarzystwo Łyżwiarskie i Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie. Siedzibą zarządu Polskiego Związku Łyżwiarskiego był Lwów. W 1948 roku została podpisana konwencja ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. W 1952 roku utrzymujący się od 5 do 9 grudnia tzw. Wielki Smok Londyński przyczynił się do śmierci około 12 tysięcy osób. 1968 rok. Amerykański naukowiec Douglas Engelbart przedstawił demonstrację komputerową znaną dziś matką wszystkich demo. On i jego zespół opracowali elementy graficznego interfejsu komputerowego. Ekrany, okna i hipertekst. W 1991 roku w Rzymie odbyła się prezentacja Fiata Cinquecento. 9 grudnia, Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej zbrodni. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Medycyny Weterynaryjnej. W Peru Dzień Armii, w Tanzanii Święto Niepodległości. Także Święto Konstytucji Mariany Północne. Proszę Państwa, teraz sprawdźmy, co przed nami, jaki to będzie dzień, a mam konkretnie tutaj na myśli prognozę pogody. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Teraz zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na zachodzie, południowym zachodzie oraz krańcach wschodnich słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 12 stopni na północnym wschodzie, około minus 5 w centrum do minus 3 na miejscami zachodzie, południu i na wybrzeżu. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Na wschodnim wybrzeżu porywy wiatru do 60 km na godzinę, a wysoko w górach do 70 km na godzinę. W Sudetach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. W dzień zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu do centrum opadami śniegu. Na południowym zachodzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 7 cm. Tam też przejściowo opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego, powodującego gołoleć. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na północnym wschodzie do 1 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni, na zachodzie skręcający na południowy. Na wschodnim wybrzeżu porywy wiatru do 60 km na godzinę, na wysoko w górach do 70 km na godzinę i tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Mimo wszystko życzymy Państwu pogodnego i miłego poranka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionej środy, a zaczynamy od sytuacji epidemicznej. Od półtora tygodnia codziennie mamy w Polsce średnio 23 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Nie spada liczba wykonywanych testów, dlatego rząd wprowadza pakiet obostrzeń. Sytuację pandemiczną mają też poprawić szczepienia dzieci powyżej 5 roku życia. W tej chwili liczba w pełni zaszczepionych Polaków zbliża się do 54%. O szczegółach Magda Konieczna. Szczyt czwartej fali pandemii za nami, ale dobowe przyrosty zakażeń nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Ten scenariusz, kiedy ta liczba będzie się utrzymywała, a nie malała. Minister zdrowia Adam Niedzielski. Jest poważnym zagrożeniem dla wydolności systemu opieki zdrowotnej. Dlatego rząd dokładnie za tydzień wprowadza pakiet obostrzeń. Obniżamy limity do 30% obłożenia lokali w restauracjach. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W barach i hotelach do 30% obłożenia w kinach, teatrach, także od 15 grudnia w kinach dodatkowo zakaz konsumpcji. Bardzo są potrzebne i dziwię się, że do tej pory ich jeszcze nie ma. Ja się boję o bezpieczeństwo dnia codziennego. Mi się wydaje, że no dadzą, bo to jednak trochę ludzie może się opamiętają i może będzie troszeczkę inaczej, trochę lepiej, może mniejsza zachorowalność, mniej zgonów. No jest źle, ja boję się. Mamy małe dzieci, bardzo się boimy. Jesteśmy wszyscy zaszczepieni. Limity nie dotkną osób zaszczepionych, dlatego warto się zaszczepić. W ostatnich tygodniach widać większy ruch w punktach szczepień. Przeważają szczepienia trzecią dawką. Poprzednio byłem tymi dwoma zaszczepiony, więc nic nie odczułem w ogóle tego. A dlaczego nie można trzeciej skorzystać? Przede wszystkim chcę, żeby to się zakończyło. Chcę wrócić do normalności, żeby już nie pracować zdalnie. Żeby skorzystać z siłowni, basenów i żeby ta pandemia się skończyła po prostu. Wśród swoich znajomych też mam takich, którzy nie chcą się szczepić, ale ja myślę o sobie po prostu. Żeby dać przykład znajomym, też jest jakby jakaś forma, że mogę im pokazać, że warto się szczepić, że to nie jest groźne i pomaga i może łatwiej zakończyć tę pandemię. Na COVID choruje coraz więcej dzieci, dlatego w okresie okołoświątecznym dzieci spędzą w domach aż 3 tygodnie, część z tych dni na nauce zdalnej. Te kilka dni, które poprzedzają z jednej strony ferie świąteczne, mówię tutaj o okresie od 20 do 23 grudnia, ale też ten okres, kiedy mamy święto Trzech Króli, to będą te dni, w których będziemy mieli zdalną naukę. Sytuację w szkołach mają poprawić szczepienia dla dzieci powyżej 5 roku życia, które ruszą już w tym miesiącu. W grudniu ruszają szczepienia dla dzieci powyżej 5 roku życia. Także Ministerstwo Edukacji wprowadzi plan promocji tych szczepień, bo ostatnie informacje, które napływają z naszych szpitali, pokazują, że właśnie młodzi ludzie, dzieci także chorują na COVID-19 i ten przebieg zachorowania jest bardzo ciężki, dlatego będziemy promować te szczepienia właśnie dla tej grupy wiekowej. Żeby młodzi, dzieci również bardzo na to liczy, bo w tej chwili chyba ta grupa najbardziej jest taką grupą, która roznosi wirusa. Na chwilę obecną nie ma innej możliwości zabezpieczenia przed nowym wirusem. Przypomnijmy, aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Zachęcamy do szczepień dla dobra i zdrowia własnego i innych. Słuchają Państwo audycji między dniem a dniem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w Zapraszamy do Trójki mówiliśmy o tym, że brytyjski premier przeprosił obywateli za taśmy, na których jego współpracownicy żartowali ze świątecznego przyjęcia zorganizowanego na Downing Street w środku zeszłorocznego lockdownu. Dotąd premier i jego otoczenie zaprzeczali, by złamano reguły epidemiczne. Na nagraniu ówczesna rzeczniczka premiera Zjednoczonego Królestwa roześmiana mówi o imprezie i podkreśla, nie było społecznego dystansu. W tym czasie większość Brytyjczyków nie mogła spotykać się pod dachem, nawet na zewnątrz obowiązywały limity osób. Z korespondentem Polskiego Radia w Londynie, Adamem Dąbrowskim, rozmawiał Piotr Łodej. Powiedz, to już polityczny kryzys na Wyspach? Jak najbardziej polityczny kryzys, który rozpoczął się już ponad tydzień temu i, że tak powiem, się rozwija. Czy w środku lockdownu na Downing Street imprezowano, czy było party? To pytanie zadają sobie Brytyjczycy. O przyjęciu na kilkadziesiąt osób donosiły media. Zwykli mieszkańcy w owym czasie nie mogli się spotykać pod dachem. Mało tego, nawet na zewnątrz był limit sześciu osób. A tu proszę. Premier i jego otoczenie cały czas upierali się, że zasad nie złamano, ale wczoraj w nocy bum. Telewizja ITV publikuje nagranie, na którym współpracownicy premiera i jego ówczesna rzeczniczka, a co tu dużo mówić, mają niezły ubaw, i wprost mówią o tej imprezie, której podobno miało nie być. To są takie ćwiczenia, taka treningowa konferencja prasowa. Współpracownicy premiera wcielają się w dziennikarzy i zadają pytania właśnie między innymi o to rzekome przyjęcie. Ha, ha, ha. Dużo śmiechu, dużo obawu. I na przykład takie słowa. And it was not socially distanced. Społecznego dystansu nie było. Rzecz w tym, że krajowi wtedy wcale nie było do śmiechu. Ponad 500 zgonów zanotowano tego dnia. Coraz gorzej to wygląda. W Izbie Gmin dzisiaj cotygodniowa sesja Prime Minister's Questions, pytań do premiera. Przez pół godziny szef rządu jest grillowany co tydzień przez opozycję. Wiadomo było, że Boris Johnson będzie pod ostrzałem w tej sprawie. Zaraz na początku zrobił więc uderzenie wyprzedzające, i przeprosił. I understand and share the anger. Rozumiem i dzielę gniew całego kraju spowodowany przez pracowników Downing Street, najwyraźniej żartujących z zasad epidemicznych. Rozumiem, że myśl, iż ludzie, którzy opracowali zasady, sami ich nie przestrzegają, musi budzić się wściekłość, bo ja też czuję furię. Składam głębokie przeprosiny. A do tego zapowiedź wewnętrznego śledztwa i, co być może okaże się w tej sprawie kluczowe, zapowiedź współpracy ze Scotland Yardem, z policją. Policją, która już zainteresowała się tą taśmą. To wszystko nie uspokaja opozycji. SNP, Szkocka Partia Narodowa, domaga się dymisji Borisa Johnsona. Mówi, że to moralny obowiązek premiera. Również według doniesień brytyjskich mediów część posłów konserwatywnych jest coraz bardziej zaniepokojona. Mówi, w ostatnich tygodniach premier Boris Johnson raczej obciąża nasz wizerunek niż nam pomaga, a lider lewicy Keir Starmer przywoływał przykład jednej z mieszkanek Anglii, której matka właśnie w owym czasie trafiła do szpitala. Precious mom died. Mama Trishy umarła. Teraz Trisha chce wiedzieć, dlaczego premier oczekiwał, że zaakceptuje, że zasady pozwoliły na imprezę na Downing Street, ale nie pozwoliły, by ona odwiedziła umierającą matkę. Dying mother. Ouch. W mediach dzisiaj mnóstwo rozmów z ludźmi, którzy w owym czasie właśnie tracili bliskich. Mnóstwo takich historii. Nie mogłam pożegnać ukochanego, a na Downing Street imprezowano. Taki przykład podała też Rosina Alim Khan, to jest nawiasem mówiąc posłanka o polskich korzeniach. Opowiadała o dzieciach, które nie mogły zobaczyć umierającej mamy i za pośrednictwem tabletu właśnie wtedy prosiły ją, żeby się obudziła. Niestety się nie obudziła. Potężny kryzys zaufania i co więcej, to się zbiega dosyć niefortunnie z doniesieniami, że premier ma wyjść do obywateli i ogłosić nowe obostrzenia w Anglii. Mowa jest o paszportach szczepionkowych, o rekomendacji, żeby pracować z domu. Rzecz jasna pytanie, czy rządzący nie nadwyrężyli tym wszystkim zaufania społeczeństwa? Czy ludzie będą po prostu się teraz do tych zaleceń stosowali, skoro wszystko wskazuje na to, że w środku poprzedniego lockdownu na Downing Street, w samym sercu politycznego świata Brytanii, reguły były łamane? Przykład idzie z góry, także ten niechlubny. Ale powiedzmy jeszcze, bo wiemy, że właśnie zmieniły się zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii. Powiedz, co trzeba zrobić, by przylecieć teraz na wyspy? Tak, mamy jeszcze dodatkową, że tak powiem, warstwę tych zaleceń, które trzeba wypełnić. Jeżeli chcielibyśmy polecieć z Warszawy, z Bydgoszczy, z Poznania na Wyspy, to teraz każdy zaszczepiony musi pokazać negatywny wynik testu. To może być test PCR lub test antygenowy. Ten antygenowy jest trochę tańszy. Musimy go zrobić w Polsce jeszcze przed wylotem. I teraz tak, wynik nie może być starszy niż 2 dni. Pokazujemy go przed wejściem na pokład samolotu, tudzież promu. Wynik musi być w języku angielskim. I teraz inne zasady się nie zmieniają. To znaczy nadal jeszcze przed podróżą trzeba wypełnić Passenger Locator Form, specjalny formularz lokacyjny. No i tam wpisujemy numer następnego testu, który też trzeba sobie przed opuszczeniem Polski wykupić. Chodzi o testy PCR. To jest tak zwany day two test. Zamawiamy go sobie wcześniej u jednego z wielu prywatnych dostawców. Lista jest na stronie brytyjskiego rządu. Warto ją przejrzeć, ponieważ ceny bardzo się różnią. Od 3-cyfrowych do 2-cyfrowych. Im wcześniej zamówimy, tym prawdopodobnie lepiej. A jak już dotrzemy na wyspy, to ten dzień przybycia to jest dzień zero. Możemy się normalnie poruszać, wykorzystujemy go, żeby dotrzeć do hotelu czy do znajomych, a potem, i to jest też nowość, rozpoczyna się izolacja. Nie możemy opuszczać tego miejsca, gdzie jesteśmy. To jest tak zwany dzień pierwszy. No i najpóźniej w dniu drugim trzeba zrobić ten wykupiony wcześniej day two test, test PCR. Ten, który zamówiliśmy sobie tak przed wylotem, ten, którego numer wpisaliśmy do tego naszego formularza lokacyjnego, no i dopiero negatywny wynik zwolni nas z kwarantanny. Co to dużo mówić, w dobie pandemii te podróże stały się naprawdę, naprawdę skomplikowane. No a te nowe zasady, jak wiemy, mają zapobiec rozprzestrzenianiu się wariantu Omikron. Nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski, bardzo dziękuję za te szczegółowe wyjaśnienia. Dziękuję. W Trójce rozmawiał Piotr Łodej. Słuchają Państwa audycji Między Dniem a Dniem. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta gdy obejmuję ją, odpływamy w dal. Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w otchłań. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj tematem dnia była próba odpowiedzi na pytanie. Czy Polsce grozi blackout? Z Jakubem Wiechem, redaktorem portalu Defense24.pl, rozmawiał Bartłomiej Graczak. 2 grudnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało na Twitterze taką instrukcję, co zrobić w sytuacji blackoutu. Latarkę, świece, apteczkę, dokumenty trzymaj w łatwo dostępnym miejscu. Wyposaż się w przenośną ładowarkę, tak zwany powerbank. Zabezpiecz zapasy jedzenia, które nie wymaga prądu przy przechowywaniu i przygotowywaniu. Wówczas, jak czytałem komentarze, ludzie sobie troszeczkę śmieszkowali, mówiąc kolokwialnie. Niektórzy wzięli to na poważnie, pytając, czy sytuacja rzeczywiście jest taka poważna, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o ewentualnym blackoucie. A co się wydarzyło 4 dni później? Panie redaktorze, pan o tym pisał na swoich mediach społecznościowych. Polskie sieci elektroenergetyczne poprosiły aż 4 sąsiadów, sąsiednich operatorów z Niemiec, Szwecji, Litwy i Ukrainy o międzyoperatorską pomoc. Taką pomoc, o którą dotychczas nie prosiły. Czy rzeczywiście grozi nam blackout, czy do tego jeszcze daleka, długa droga? I co się wydarzyło konkretnie w poniedziałek? Odpowiadając najpierw o pytanie o blackout. Zagrożenie blackoutem jest de facto wpisane w sam fakt używania systemu elektroenergetycznego, gdyż ten system to jest po prostu jedno wielkie urządzenie. Jak każde inne urządzenie, jak telefon, komputer, lodówka, ma pewną awaryjność. Psują się jego elementy, są narażone na różne usterki i w związku z tym całość albo część systemu może zawieść i to przełoży się w tym konkretnym przypadku na przerwę w dostawach energii elektrycznej do odbiorców lub inne zaburzenia w funkcjonowaniu tego systemu. Więc zagrożenie blackoutem, taką rozległą awarią, zazwyczaj długotrwałą, gdyż występującą nagle w sposób niekontrolowany, jest jak najbardziej cały czas realne. Oczywiście raz bardziej, raz mniej. Natomiast nie strasząc tutaj, gdyż nie jest celem naszej audycji chyba wywoływanie paniki, tylko rzetelne przedstawienie sytuacji, no to jednak warto powiedzieć, że blackout to jest taka bardzo radykalna, czy może bardzo drastyczna sytuacja, bardzo niespotykany scenariusz. Znacznie bardziej prawdopodobny jest tak zwany brownout, czyli kontrolowane odłączenie dostaw energii elektrycznej od poszczególnych grup odbiorców. To się może zdarzyć w sytuacji, kiedy operator będzie chciał odzyskać, czy nie będzie chciał stracić kontroli nad systemem i zdecyduje się pozbawić zasilania część odbiorców właśnie po to, żeby system był stabilny. Natomiast no, zdarzają się też różne inne mniejsze perturbacje. Ta sytuacja, o której mówił pan redaktor z 6 grudnia, to była sytuacja, w której nie starczyło w systemie w Polski mocy, żeby utrzymać dostatecznie dużą rezerwę. Operator cały czas musi trzymać pewną ilość mocy, czyli de facto jednostek wytwórczych, elektrowni w rezerwie na wypadek, gdyby stało się coś złego z którąś z działających elektrowni i wtedy jej miejsce zastępują inne jednostki. Ta rezerwa była zbyt skromna 6 grudnia. Musieliśmy sięgnąć po moc z innych państw. Brakowało nam około 1000 megawatów. To jest jeden duży blok węglowy, trochę więcej może niż jeden duży blok węglowy lub jeden reaktor jądrowy. To jest taka skala, która była wtedy potrzebna. No i faktycznie operatorzy systemów z Litwy, z Niemiec, ze Szwecji oraz z Ukrainy przyszli nam z pomocą. To jest normalna, powiedziałbym, sytuacja międzyoperatorskiej pomocy. Niby to się tak, zdarza. Międzyoperatorska pomoc się zdarza, ale jak czytałem, no to była największa ilość energii, o jaką, można powiedzieć, poprosiliśmy, o jaką czerpaliśmy jednego dnia. Tak jest, gdyż tutaj nałożyły się kilka okoliczności. Przede wszystkim jesteśmy w środku sezonu zimowego. To jest sezon, który się cechuje generalnie najwyższym zapotrzebowaniem na moc. W zimie padają rekordy zapotrzebowania na moc w polskim systemie elektroenergetycznym. No jak wiemy, dopiero 22 grudnia dzień zacznie być nieco dłuższy, więc teraz moment jest, tak powiedzmy, krytyczny. Tak jest, a poza tym jest zimno, więc trzeba więcej energii na cele grzewcze. Do tego dochodzi jeszcze zanik generacji ze źródeł odnawialnych, pogodozależnych, gdyż sezon zimowy cechuje się przede wszystkim, tak jak pan redaktor wspomniał, krótkim dniem, więc fotowoltaika w zasadzie nie działa, oraz słabymi warunkami wiatrowymi, bowiem kiedy jest ujemna temperatura, kiedy jest zimno, zazwyczaj nie wieje wiatr i przez to nasza flota wiatraków nie pracuje. I tak właśnie było 6 grudnia. Dodatkowo doszło do tego szereg postojów awaryjnych oraz postojów remontowych w elektrowniach konwencjonalnych, głównie węglowych, więc podliczając te wszystkie ubytki mocy, operatorowi wyszło, że niestety nie może dysponować pełną rezerwą i ściągnął pomoc z zagranicy. Gdzie w ostatnich latach miał miejsce blackout? Tak naprawdę blackout zdarza się bardzo regionalnie i można tutaj sięgnąć do historii Polski. Ostatni blackout w naszym kraju zdarzył się w Szczecinie w 2008 roku, w kwietniu, kiedy to skutek opadów śniegu, marznącego śniegu, uszkodzona została jedna z linii doprowadzających energię elektryczną do tego miasta i no, mieszkańcy obudzili się w takim zupełnie nowym świecie, gdzie nie jeździły tramwaje, nie działała sygnalizacja świetlna, ani komunikacja elektroniczna. Brakowało sygnału w telefonach. To było... No trudno sobie wyobrazić takie życie, panie redaktorze. Łączymy się przez łącza internetowe obecnie. Ani nie moglibyśmy rozmawiać, ani nikt by nas nie słyszał. Komunikacja by zamarła. Oczywiście. Proszę sobie wyobrazić, że dłuższy blackout mógłby spowodować nawet przerwy w dostawach wody, bowiem sieć wodociągowa działa na elektryczne pompy, które mają pewne możliwości w zakresie akumulatorów i składowania energii, natomiast bez długotrwałych dostaw elektryczności też będą bezradne i to może się przeradzić naprawdę w poważne zaburzenia społeczne. Sprzętów mamy bardzo dużo w domu, coraz więcej pobierających też energii, a prąd historycznie najdroższy. Nie było droższych cen za prąd w historii. No, ale też zapytam o tę energię w kontekście tego, co się dzieje na świecie. Mamy, można powiedzieć, próby szantażu prowadzonego przez Władimira Putina. Mamy wreszcie tę rozmowę bardzo istotną. I jak się okazuje, Władimir Putin prawdopodobnie wykorzystał swoich żołnierzy, swoje wojsko do nacisku na Stany Zjednoczone, na Niemcy, ale nie w kontekście bezpieczeństwa Ukrainy. Być może w pewnym sensie też, ale przede wszystkim dbając o swój interes w kontekście Nord Stream 2. A zatem wojsko zostało użyte, aby prowadzić interesy gospodarcze, energetyczne państwa rosyjskiego. Tak to przynajmniej wygląda po tej rozmowie. Tak pan to ocenia również? Oczywiście. Tutaj myślę, że właśnie ta mobilizacja żołnierzy rosyjskich przy granicy z Ukrainą, ta koncentracja dziesiątek tysięcy rosyjskich żołnierzy, to jest nic innego jak stworzenie takiego problemu, który był wykorzystywany właśnie, po pierwsze, jako straszak na Zachód i zmusił Zachód do rozmów z Władimirem Putinem. Po drugie, było to wskazanie, że Ukraina jako państwo tranzytowe dla rosyjskiego gazu jest zagrożona cały czas pewnym niebezpieczeństwem. Jest to kraj niestabilny, który w każdej chwili może być poddany rosyjskiej agresji, co wzmaga pewne obawy w społeczeństwach Zachodu, które raczej nie chcą umierać za kijów. Interesuje ich natomiast stabilność dostaw gazu oraz innych surowców energetycznych, jakie oferuje Rosja. I pod tym względem dla Zachodu uruchomienie Nord Stream 2 może być takim oddechem ulgi. Będzie to oznaczać, że obojętnie od tego, co się wydarzy na Ukrainie czy na Białorusi, gaz będzie płynąć. I to jest narracja, którą bardzo mocno wspiera Władimir Putin i które moim zdaniem... de facto można powiedzieć, że powstrzymywanie tego uruchomienia Nord Stream 2 no nie jest na rękę nikomu tak naprawdę. Jeżeli chodzi o świat Zachodu, to moim zdaniem podmiotów, państw, które by jasno sprzeciwiały się w tym momencie uruchomieniu Nord Stream 2 jest niewiele, żeby nie powiedzieć, że nie ma nikogo. Tylko nasza część Europy. Ukraina, tak Polska. No niestety, w tej sprawie zostaliśmy chyba osamotnieni. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem trójkowego komentarza dnia był redaktor Jakub Wiech, dziennikarz gospodarczy, redaktor portalu defense24.pl. W Trójce rozmawiał Bartłomiej Graczak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Tematem Środowego Klubu Trójki były Anioły w Lublinie. Książka pod tytułem Rozmowy na prowincji. To cykl wywiadów z ludźmi kultury, którzy reprezentują rozmaite dziedziny. Gospodarzem Klubu Trójki była Monika Małkowska. A dziś, proszę Państwa, będziemy mówić o prowincji. Czym jest obecnie? W jaką daje się ująć definicję? No, oficjalnie to jednostka podziału geograficznego przestrzeni, którą cechuje zbliżony typ krajobrazu, danego przez naturę rzecz jasna oraz wykształconego przez środowisko ludzkie. A kiedyś prowincja, to wiadomo, to były tereny oddalone od stolicy i większych ośrodków kulturalnych. No, dlatego też z racji tego dystansu z poślizgiem przyjmująca wszelkie nowinki artystyczne czy modowe. No ale obecnie przestrzeń nie ma żadnego znaczenia. I proszę Państwa, coraz więcej ludzi, i to tych najważniejszych dla kultury, przenosi się z metropolii, żeby po prostu wybrać się do mniejszych ośrodków, do tych małych, a i całkiem malutkich, gdzie kontakt z przyrodą większy, a i człowiekowi do człowieka bliżej. No, poza dużym miastem widać także więcej nieba. Nie? To jest ważne miejsce w dzisiejszej naszej rozmowie. A na niebie co? Byty je zamieszkujące. Anioły. Fascynujące, bezcielesne istoty, których dobrodziejstw doświadczamy, aczkolwiek ich nie widzimy i sami często o tym nie wiemy. Dzisiaj w czasie Adwentu anioły będą nam towarzyszyły w klubie. I zanim przedstawię gościa, to przedstawię nasze towarzystwo anielskie. Oto anioł ziemski, wyśpiewany przez The Penguins w 1955 roku. Oczywiście jest to cudnej urody dziewica. Just a fool in love with you. Earth angel, the one I adore. Love you forever and evermore. I'm just a fool in love. Of your love, loveliness, I hoped and I pray that someday I'll be the vision of your happiness. Oh, earth angel, earth angel, please be mine, my darling dear, love you all the time. Just a fool, a fool in love with you. I fell for you and I knew the vision of your loveliness. I hope and pray that someday just a fool in love. nie były anielskie głosy, tylko głosy pingwinów. Proszę Państwa, teraz czas przedstawić bardziej cielesnego gościa, który chyba, o ile mi wiadomo, nie uzurpuje sobie pretensji do bycia aniołem, lecz pozostaje w kontakcie ze skrzydlatymi istotami. Waldemar Sulisz, historyk teatru, krytyk kulinarny, reporter, dziennikarz, autor kilku książek, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie i autor książki, która ukaże się pojutrze. Rozmowy na prowincji. Dobry wieczór, panie Waldemarze. Dobry wieczór. Zestaw rozmówców w tych rozmowach na prowincji z najwyższej półki. Od ilu lat pan pracował nad tą książką? A może to jest dzieło przypadku? Może tak się po prostu złożyło? I to, i to. Na książkę złożyły się wywiady, które przeprowadzałem pracując w mojej gazecie, w Dzienniku Wschodnim. A ponieważ Lublin jest taką prowincją, w której pojawia się bardzo dużo wspaniałych ludzi, tak się na przestrzeni 10, a nawet 15 lat złożyło, że udało się spotkać w Lublinie i rozmawiać w Lublinie, oczywiście z ludźmi z pierwszej półki. Tych rozmów mam nagranych, myślę, że około 400. W książce są 24 rozmowy, jest to pierwszy tom. Jest to pierwszy tom rozmów. Na 24 rozmowy 23 odbyły się w Lublinie, a jedna odbyła się w Landskronie i to też ma pewien sens. Jest to jedna z ważniejszych rozmów, ponieważ i Lublin, i Landskrona to są miasta anielskie. No właśnie. Lublin jest nazywany miastem aniołów, nie mylić z Los Angeles, ale dlaczego? Dlaczego taka piękna nazwa, stąd ta dzisiejsza moja muzyka anielska? Znaczy się, na pewno legendę o powstaniu Lublina, o powstaniu największej, najdumniejszej świątyni Fary Lubelskiej, która stała na wzgórzu staromiejskim, została rozebrana przez samych mieszkańców w XVIII wieku i Długosz w swojej kronice zapisał taką legendę, że oto książę Leszek w pogoni za najeźdźcami, za jadźmigami przysnął na wzgórzu pod potężnym dębem. W tym śnie stąpił do niego anioł, wręczył mu miecz. Powiedział, jedź zwyciężyć. Tak się też stało. Wygrał walkę. Wrócił. Polecił ufundować kościół, nadając mu imię świętego archanioła Michała. Kościół przez wiele wieków wydawało się, że jest to oczywiście legenda. Kiedy Józef Czechowicz w 1938 roku stał na ruinach już kościoła, zapisał takie zdanie, że stojąc w tym miejscu każdy z nas powinien wyobrazić sobie niewidzialny kościół. Archeolodzy, którzy pracowali w obrębie prezbiterium, zaczęli rozkopywać miejsce, gdzie znajdowała się mędza ołtarza głównego. Rozebrali tą mędzę, no i dotarli do niezwykłego znaleziska. Był to pień potężnego dębu. Badania wykazały, że dąb pochodzi z czasów legendy przekazanej przez historyka, przez Długosza. No, tu się koło zamyka i to jest pierwszy etap anielskiej legendy Lublina. Jeżeli dodamy do tego, że w kaplicy zamkowej Świętej Trójcy, jednym z najbardziej niezwykłych kościołów w Europy, zewsząd, z zewnątrz gotyckim, a w środku pełnym fresków ruskich, znajduje się kilkaset aniołów, które obsiadły szczepienia tego niewielkiego kościoła. Jeżeli dodać do tego, że w kilkudziesięciu kościołach położonych w obrębie śródmieścia znajduje się drugie kilkaset, a może więcej aniołów, to wynika z tego, że archanioł Michał ma dziś do dyspozycji całkiem niezły zastęp aniołów, liczący, myślę, że około 1000 tych istot. No to już jest bardzo poważna armia. Poważna anielska dawka. No i stąd potem zacząłem interesować się motywami anielskimi, szukać i wtropić. No i zaczęły wychodzić w historii Lublina i okolic niezwykłe historie, które są warte osobnej audycji. Panie Waldemarze, pan nie jest rodowitym lublinianinem? Nie. Nie, tam pan przyjechał właściwie no, w młodości, ale z Dolnego Śląska. Zostawił pan swoją ojczystą ziemię. Jak to się stało, że pan trafił? Znaczy tak, ja urodziłem się na Śląsku, urodziłem się w Nowej Rudzie, koło Kłodzka bodajże, ale niedługo tam mieszkałem, następnie moja mama, która tam pracowała, wróciła do Dębicy. No i tam się w zasadzie wychowałem w porządnej Galicji. Tam chodziłem do gimnazjum, do tego samego gimnazjum, które skończyli Tadeusz Łomnicki i Krzysztof Penderecki. Bardzo porządne gimnazjum. No i potem zacząłem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednakowoż energia studiowania przerwała ten tok, ale w tym czasie szczęśliwie profesor Irena Sławnicka otworzyła na KUL w Lublinie studia teatrologiczne. Kiedy o tym się dowiedziałem, no, padł pomysł, żeby przenieść się do Lublina i tak się stało. Wylądowałem w Lublinie. Na KUL. Wylądowałem w Lublinie na KUL-u, gdzie skończyłem właśnie polonistykę z kulturą teatrologia. Także studia doktoranckie ze wspaniałą Marią Janą, z profesorem Julianem Lewajskim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, pani profesor Irena Sławińska też cieszy się estymą. W związku z tym no, bardzo, bardzo zacni pedagodzy wszyscy, których pan wymienił. Ale mnie interesuje jeszcze to, że no, Lublin i to miasto, pana rozmowy, bo nawiązuje do książki Rozmowy na prowincji, to część już niestety z tych rozmówców odeszła w niebyt, ale jaki był ich związek z Lublinem? Znaczy każdy z tych rozmówców był w Lublinie w jakimś celu, prawda? Jedni mieszkają, tu tworzą, więc jak na przykład Leszek Mądzik. Inni bywali tutaj przy okazji spektakli, koncertów, jak na przykład Józef Skrzek, czy Jan Nowicki, czy Jerzy Radziwiłowicz. I te związki za każdym razem były trochę inne, natomiast zatrzymywaliśmy na chwilę, trochę tak jak wędrowiec z wiersza Prowincja Noc Izaba Czechowicza i z poematu o Lublinie Izaba Czechowicza. I kiedy rozmawiałem z nimi, każdy z nich mówił mi o swoim spojrzeniu na Lublin. Jak pytałem, jaki jest ten Lublin. Jedni widzieli tutaj włoskie miasteczko, inni widzieli miasto podobne do Krakowa. Jeszcze inni mówili, że jest architektonicznie tak bardzo piękne, ale każdy z nich mówił, że jest coś takiego niezwykłego, takie powietrze, takie prądy, takie niezwykłe połączenia między niebem a ziemią, co wyróżnia to miasto spośród innych miast. No i tak sobie pomyślałem, że to jest właśnie takie coś, co spinać będzie te wszystkie rozmowy i tak też się stało. Te pytania są praktycznie bardzo podobne, dotyczą zarówno tego, czym się mój rozmówca zajmował, dotyczą także Lublina, ale dotyczą także spraw, co w życiu jest ważne, co to jest miłość, co to jest wiara, czy wiara jest potrzebna, co w ogóle w życiu jest ważne. No i te rozmowy też różnie trwały, no i najkrótsza trwała 23 minuty. Była to dość trudna rozmowa z Jerzym Radziwiłowiczem. Złapałem go przed próbą. Zapytałem go, zawsze pytam swojego, ile mam czasu. On tak popatrzył na mnie, popatrzył na zegarek i mówi, a za 20 minut. Mówi, jak pan sobie jest dobrym dziennikarzem, to pan sobie poradzi, jak nie, to szkoda rozmawiać. Na koniec powiedział, że to była dobra i ważna rozmowa. Najdłuższa rozmowa trwała kilka godzin i to była rozmowa z Andrzejem Stasiukiem. Mocno kontrowersyjna, bardzo towarzyska i też bardzo ważna. I tak, ale w każdej z tych rozmów udało mi się jak gdyby dotknąć tej prowincji, ale także w każdej rozmowie otwierają się jakieś bardzo ciekawe perspektywy. I teraz, kiedy oddaję tą książkę czytelnikom, kiedy 10 w Landskronie jest premiera tej książki w obecności Kazimierza Wiśniaka, wybitnego polskiego scenografa, który opowiada mi o niebieskiej łabeczce, no to sobie pomyślałem, że to jest taki piękny dar, który ja mogę dać ludziom. Ci, z którymi rozmawiam, dawali mi swoją wiedzę, mądrość, jakieś przekonania, jakieś kierunki. No i teraz, co ja mogę zrobić najlepszego? No mogę po prostu oddać to państwu, wam, żeby to niosło się dalej do waszych serc, do serc przyjaciół, znajomych. O. Panie Waldemarze, myśmy nie powiedzieli o czymś bardzo ważnym, o czym powiemy za chwilę, mianowicie, że trudno to nazwać ilustracjami, przerywnikami, nie wiem, takimi osobnym bytem, znowu kolejny byt. W tej książce są fotografie Edwarda Hartwiga, który był zafascynowany Lublinem. Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, to był wybitny fotograf, który malował fotografią. To była jeszcze ta fotografia starego typu, czyli zdjęcie zrobione tradycyjnym aparatem, potem negatyw, wywoływanie negatywów, a potem odbitka, na której Hartwig no też coś tam, jakieś czary wyczyniał. W każdym razie to jest osobna jakość, prawda? Te zdjęcia Hartwiga. Tak, to w ogóle wymaga osobnej części rozmowy. Rzeczywiście książka też jest pięknie wydana, edytorsko, to jest wydanie kolekcjonerskie. Zawiera 12 fotografii. Te fotografie brała Jasia Zentar, pracownica Ośrodka Barmaglocka Teatr NN, dobrała je do tekstów. Te fotografie są ułożone w pewną historię. Natomiast na płatce jest takie mistyczne zdjęcie. To jest zdjęcie z katedry lubelskiej, kiedy promień światła pada z góry przez jedno z bocznych okien wysoko umieszczonych, przecina po ukosie katedrę i zbiega na ziemię. I to jest też taki symbol, że jakiś taki promień, ślad chyba anioła. Także te fotografie są bardzo ważne. Zresztą jest też znakomity tekst Jasi na temat fotografii Hartwiga. W ogóle Hartwig to jest osobna historia. W książce jest moja rozmowa z Julią Hartwig, czyli siostrą Edwarda. I ona też sporo opowiadała mi o Edwardzie Hartwigu, opowiadała mi o jego słynnych fotografiach, jego zajmowaniu do mgieł. On też w tych mgłach pewnie szukał aniołów. Jest takie magiczne zdjęcie ulicy Złotej, więc ulicy, w której często aniołowie przychodzą w naszym mieście. I te fotografie jak gdyby otwierają oko na Lublin, a ponieważ tak naprawdę, jak jest Lublin, jak jest to miasto, jak poruszają się aniołowie w tym mieście, widać z góry. Więc często trzeba się oderwać od ziemi, spojrzeć trochę z góry, stanąć może na wieży Trynitarskiej i popatrzeć na to miasto z góry. I wtedy widać miasto niewidzialne. Widać także niewidzialny kościół. Zresztą. Panie Waldemarze, to ja teraz pana poproszę na anielski spęd, spotkanie takie, skoro w Lublinie się spotykają anioły. Ja mam specjalnego wysłannika z Lugano. To będą anioły z Lugana, zaśpiewa włoski piosenkarz Lucia Della. Anioły, to są takie anioły, które tam pracują ciężko w tym Lugano. To piękna miejscowość nad jeziorem, oczywiście u stóp Alp. I one tam wszystko robią. Zamiatają ulice, pracują w pizzerii, piją, szwendają się po nocach. No zobaczymy, czy się dogadają z lubelskimi aniołami. Posłuchajmy. Lucio Della. Lasciar l'Italia per andare a Lugano e toccarsi sempre con la stessa mano. Come essere una truffa, questo lago fa paura. Ci sono troppe banche, serve un samba, una strega, una fattura. Le tre di notte non so dove sputare, così pulito che non si può sporcare. Dal locale esce uno sbronzo che s'annoia, non è solo, guarda un poco anche a Lugano, hanno una troia. Lo spogliarello in quel locale di Lugano lo fa una donna col suo barboncino nano. Vanno in albergo per studiare nuove mosse la ragazza è libanese, il barboncino è di Torino.